107.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अहमदाबाद केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त समय हुआ है 10:12। मेरा नाम है गगन मुदगल। कार्यक्रम का नाम है गीत संगीत। आइए अब न्यूक्लिया का एक मधुर गाना सुनते हैं। मधुर गाना सुन न्यूक्लिया का। न्यूक्लिया धमाका है ये, धमाका है ये, न्यूक्लिया धमाका है ये, धमाका है ये, शेर का अलाफा है ये, अलाफा है ये, शेर का अलाफा है ये, न्यूक्लिया धमाका। गलियों का मैं राजा, कभी गलियों में तू आजा, सब शूटर मेरे जंगली, छोटे शक्ल पे मचाना, अगर थोड़ा भी तू नकली मेरे बगल में मत आना, अगर पकड़ में ना आए तो फिर दर्द से निशाना, छोटे बंदरी बंदरे हंटरी हंटर है, तू अंदर ही अंदर है, अंदर ही खंडर है, सब बंदर ही बंदर है, कैसे बोला अंदर है, किधर बोल को अंदर है, गर्मी तो भर कर है। राइम मेरा शेर का है लाफत, वाली वाली फ्लो हर शब्द है धमाका, यूके वाले सुन के बोले भाई तू है प्रॉपर, गली गैंग बोले तो बॉयज फ्रॉम द नाका, बोले तो बॉयज फ्रॉम द नाका, शेर का ये लाफा, बोले न्यूक्लियर धमाका, गली गैंग बोले तो बॉयज फ्रॉम द नाका, बोले शेर का ये लाफा, न्यूक्लियर धमाका, boys from the Naka, gully gang, bole to boys from the Naka, gully gang, bole to boys from the Naka, gully gang, bole to boys from the Naka, sher ka ye lafa, nuclear dhamaka, raja hoon ab jungle ka, andar se ye chhabi hai, bar pehn rakhi hai pangri hai, mushkil to apna sambhi hai, dushman to apna dambhi hai, puri gali meri atrangi hai, ar naake pe ek sangi hai, ar shaake pe ek kangri hai, surat se pehle aake meri jal rahi hai tere crew ki, gali se panga liya ye की तूने क्यों की, हाँ तू बेटा असली जैसे बॉलीवुड की मूवी, आजा मेरे गली अगर फोटो चाहिए जू की, आजा हर लाइंस मेरे रामपुरी से धार है, लाइंस तेरे स्ट्रगल बता कहाँ तेरे स्कार्स है, सही में करते हसल अब तो वास के भी चार्ज है, स्लम्स की ये सांस और गलियों की आवाज है, बोले तो वॉइस फ्रॉम द नाका,